والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس الرابع، السنة الثانية من الهجرة، غزواتها غزوة قينقاع. درس عني درسيت هي السيرة النبوية، سيرة الهستورية ينجم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتكموك وبيلي هجرية، غزواتها فيتا بياكي بيت البيان أنتم صلى الله عليه وسلم في شبيل فيلي غزوة قينقاع، بيت في قينقاع. ونسمى مؤلف بابا في السنة الثانية من الهجرة، كتك موكا وبيلي تانك بوا تانك بهامة تانك هجرة في السنة الثانية كما كوفيلي من الهجرة، توك هجرة في مكة كنا مدينة. حدثت غزوة ودان، لا سيداته تقويبها هيكوشة غنين نقول لك سويس نقول لك تسلل نوتر كما ليس سيه لا سيسكي حتى كما ليس كوانين غزوة ودان، فيتا في ودان. ودان nikitongoji kilichopo baina ya Makka na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Waddan akiwa na masahaba 60 kwa lengo la kwenda kuukinga na kuzuia msafara wa Quraysh, lakini hakuudiriki. Ulikwenda mpaka Waddan na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo katika msafara huo, na ndio maana kilikuwa ghazwa. Ghazwa, ghazwa ni kikosi chochote cha kivita ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alishiriki, inaitwa ghazwa katika wakati wake sallallahu alaihi wasallam. Na kikosi chochote cha kijeshi ambacho kimetoka kwa ajili ya kupigania dini ya Allah tabarak wa taala katika wakati wake, lakini yeye hakwenda, inaitwa saria. Kwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwepo na saria 47 na ghazwa 27. Ghazawati zake zilikuwa ni 27, vita alivyoshiriki yeye, na sarawat au saraya zilikuwa 47, jumla 74. Lakini ikisema ghazwa sijachukuliwa kwamba ni lazima kuwe kumepigana, kumepatikana mapigano. Kuna ghazawat ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria, lakini hakukuwa na mapigano, ima kwa sababu hawakutana na maadui au maadui walikimbia au kuliingia sulhu baina yao. Lakini tunachokizungumza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa ajili ya mapigano pamoja na masahaba zake dhidi ya wakufar inaitwa ghazwa. Unafahamu? Hili tumelieleza katika darasa iliyopita. Na idadi ya ghazawat ni 27 na saraya ni 47. Sasa katika mwaka wa pili hijiria kulitokea tukio hili la Waddan. Waddan ni kitongoji kilichopo baina ya Makka na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na watu 60 kwa ajili ya kwenda kukinga msafara wa Quraysh, lakini hawakupata msafara huo. Wabuwak, kadhalika vita vya Buwak. Buwak ni jabali liko sehemu za Yambo, sehemu za baharini, kwa upande wa Madina unakwenda mpaka baharini kiasi cha kilomita sijathibiti kilomita ngapi, kisimba ni sana, sidhani kazi nafika kilomita 100. Kuna sehemu inaitwa Yambo. Sasa kuna mlima au jabal inaitwa Buwak. Mtume sallallahu alaihi wasallama aliutokea msafara, alitoka na msafara wa watu 200 kwa lengo hilo hilo la kuzuia msafara wa Makuraishi, lakini pia hawakuupata. Al-Ushaira ni bonde liko karibu na Yambo vile vile. Kuna watu bonde au wangwa uliopo karibu na uliopo sehemu ya Yambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na watu waliopanda vipanda ni farasi takriban watu 250 kwa ajili ya kwenda kuzuia msafara wa Makureishi. Wa Badrul Ula, na pia vilipatikana vita vya Badri vya mwanzo. Al-Badru al-Ula, Badru, vita vya Badri al-Ula, Badri ya mwanzo. Badr ni jina la maji yaliyopo baina Makka na Madina, na vita hivi vinaitwa vita vya safu, vya ghazwatu Safwan, Badri ya kwanza ile. Wa qarqaratu al-Qadri, qarqaratu al-Qadri ni jina la mahali karibu na Madina. Walam yaqa fil jami'i harbun, na havikupatikana, havikutuka, yani havikutokea katika sehemu zote hizo vita, mapigano hayakutokea. Wa fiha, na katika mwaka huo wa pili, hadathat ghazwatu Badrin al-Kubra, ndio vilitokea vita vya Badri vile ile kubwa ambayo hutajwa kwenye Qur'ani na Sunna. Mwaka huu wa pili ilitokea Badru al-Kubra wa Qainuqa, na vita vya Qainuqa wa Sawiq, na vita vya Sawiq. Tayib, wataeleza nini maana Qainuqa? As-Sawiq ni ule unga laini katika unga wa ngano na shairi, umesagwa vizuri kabisa kwa laini kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallama alitoka katika vita hivi vya Sawiq akiwa na msafara wa watu 200. Washirikina waliposikia habari za kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam harabu, wakakimbia, na walikuwa wamebeba Sawiq, ngano ile, unga wa ngano. Fa alqauhu wa hum haribun, wakautupa na hali ya kuwa wao wanakimbia. Wamefanya hivyo kwa ajili ya kufafifisha mizigo waweze kukimbia zaidi. Vita hivyo vikaitwa kwa jina hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwashambulia Banu Qainuqa baada ya ghazwat al-Badri, kwa sababu wao walivunja ahadi, kwa sababu kama atakavyoeleza kwamba Qainuqa, Banu Qainuqa ni Mayahudi wa Madina. Anasema wa Qainuqa, Qainuqa qaumun min yahudi al-Madina, ni watu miongoni mwa Mayahudi wa Madina. Qainuqa قوم من يهود المدينة قينقاع لواكي بيونغوني وما يهودي ومدينة أظهروا العداوة للمسلمين وليظهرش وادوي وإسلام وقالوا ما عاهدوا الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لا وكفاني خيانة ويلي وليؤهديان نمتل صلى الله عليه وسلم جويان ولنجي بكتابة وكفون جي بكتابة كما يليزو شان يما يهودي سوى قيل نوات وخيانة ولفاني خيانة وكفون جا حشمة يموجة كما بانا وكي أنصار الله تبارك وتعالى أقترمش قولياك وإما تخافا لإما إكيو أولوغوبيا من قوم خيانة إكيو أولوغوبيا قواتها وخيانة يويوتي فانبذ إليهم على سواء بس تبلي مالي وهدياه تبلي مالي استغفر لنا قول لي زنا هذه زاو أن هاي قوة وسوى منيف بتكيله ويو تبي لي مال يا هديا إن الله لا يحب الخائنين فأكيد الله تبارك وتعالى وفين لي وني بفني خيانة ما دام واو بفني خيانة هوا كتاب كتبي زا هذه نبي هنا خوف قام هذه زاو أزدتمية تبلي مالي أهدي زاو سيوفاتيليزي وسبب الله وفيدي ويقفني خيانة تبلي صلى الله عليه وسلم أكوا كسانيا ولي بيونغوزي واو أكوا تهذاريشا نيشو مبايا ونوفاتا ويقفني ظلما فردوا ردا قبيحا وكجيب مجيب مجبايا كبس وكجيب مجيب مجاف فأنزل الله الله قد رمش قل للذين كفروا ستغلبون سيما وانبيه ولي ولي كفروا متشين وتحشرون إلى جهنم لم تكسان وكي جهنم وانبيه متشين ولم تبلغه جهنم وبئس المهاد لما ووفوا watandiko uovu wa mahali pa kulalia ni hapo kwenye jahannam. Mahali pa kulala pa ovu kabisa ni kwenye jahannam. Sasa wewe utakulewa kwenye jahannam ulale hapo. Qad kana lakum ayatu fi fi'atayn iltaqata, hakika imepatikana kwenu nyinyi alama kuhusiana yale makundi mawili yaliyokutana. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, kundi moja linapigania dini ya Allah, njia ya Allah. Wa ukhra kafira, na kundi jingieni kundi la kikafiri. Kuna aya ndani yake, kuna muujiza na kuna ishara za wazi. Yaraunahum mithlaihim ra'ya al-'ayn, wanawaona wao wale makufari, wanawaona wao, wanawaona waislamu ni mara mbili, mifano miwili, wanaona mara mbili kutazama kwa macho. Wallahu yuayidu binasrihi man yasha, na Allah humtia nguvu kwa nusra yake yule anayemtaka. Kwa katika njia iliyotumika ya kuwatia hofu makufar, wakiwatazama waislamu wanaona wako wengi, wanaona wako wengi na wakati wao ndio wengi, lakini zaidi Allah tabarak wa taala atakuwatia hofu wao. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار, نهكيك أمنا كتك هاي ما سيكتيه ووالي ويني ماشي ويني كوونا يعني ويني متبوز ويهاي اللي ولي تكيا. وأظهر بعض المنافقين الولاء لليهود, لو كبيري شبازي ونافقي ورفيك لما يهودي. وقال رئيسهم عبد الله بن أبي يعني ابن سلول, فسيما ولكيون قزيوا ونافق عبد الله بن أبي, إني رجل أخشى الدائرة mimi ni mtu ninayeogopa mzunguko mbaya, kwa maana mambo yataturudia sisi, tutaangamia, tunaogopa maangamivu. Fanzalallahu ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. Kateremsha Allah kauli yake, enyi mlioamini msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni marafiki. Baadhuhum awliya ba'd, baadhi yao ni marafiki wa baadhi nyingine, wao wenyewe kwa wenyewe ni marafiki. Wa man yatawallahum minkum, na yeyote atakayewafanya marafiki wao miongoni mwenu nyinyi, fa innahu minhum, hakika yeye ni katika wao. Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu madhalim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, utawaona wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi, wanakwenda haraka kwao, wanawakimbilia wao. Yaqulun, wanasema nakhsha an tusibana daira, tunaogopea, tunachelea kutupata sisi maangamivu. Fa'asa Allahu an yatiya bilfath, huenda Allah akaleta ushindi, au amri min indi, au kuleta amri kutoka kwake. Fayusbihu ala ma asarru bi anfusihim nadimi, wakapambaukiwa kwa yale walioyaficha katika nafsi zao, hali ya kuwa ni wenye kujuta. Kwa hiyo haya ndio yaliyojiri kuhusiana kadhia ya Banu Qainuqa, kadhalika na munafiqun. Athalith, fahasarahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, akawazingira wao mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fahasarahum, akawazingira wao ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam, 15 layla, ni siku 15, yani siku 15 wakawa wamezingirwa katika mji wao, hakuna kinachoingia wala hakuna kinachotoka, marufuku kuingia mtu yoyote kutoka yoyote, kadhalika marufuku kuingiza chochote kutoa chochote. Wakafanyiwa muhasara watu wa Banu Qainuqa, ila an a'jazahum, mpaka alipowatopea, yani akawa amewashinda nguvu, sasa ikawa nguvu zimewaisha. Ila an a'jazahum, mpaka alipowashinda wao. Wa adkhala fi qulubihim ar-ru'b, na akaingiza katika nyoyo zao hofu. Fatalabu minhu an yatrukahum, wakamtaka wao sasa, watalabu minhu, wakamtaka wao, wakamtaka yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, an yatrukahum, awaache, wakamtaka tuache ya Rasulullah, wa ya'khudha amwalahum, na achukue mali zao, basi mali zetu chukua. Faqabil, mtume sallallahu alayhi wasallam akakubali. Wataradahum min almadinati ma'a nisaihim, na akawatoa wao Madina pamoja na wake zao. Waqada almuslimuna amwalahum wa husunahum, na wakachukua Waislamu mali zao na ngome zao, ile miji yao ambayo iko ndani ya Hisn, wakaichukua Waislamu wakaimiliki. Walam tamdi sanatun hatta matu kulluhum, na haukupita mwaka mmoja mpaka wakafa wote. Banu Qainuqa wote waliangamia, walikufa. Ukitaka kujua habari zao, soma sura inaitwa Suratul Hashri. Ukisoma Suratul Hashri utapata habari za Banu Qainuqa, kama Allah tabaraka wa taala alivyozielezea katika sura hiyo. Wale ndio waliotolewa katika mji wao, wakenda wakafia mbali huko, mwaka ukupita walikufa wote. Hiyo ndio habari ya mwaka wa pili hijiria, na hiyo ndio habari ya vita vya Banu Qainuqa. Walifanya jeuri kubwa sana, kwa walifanywa ijla, walifanywa ijla. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatoa katika mji. Katika watu waliopewa amri ya kuwasindikiza kuwatoa, alikuwepo Ubada ibn Samit akawapeleka mpaka sehemu moja inaitwa Adhri'at. Kuna sehemu inaitwa Adhri'at ambayo ni katika lugha inakuwa mulhaq ya jamu muannath salim fa Adhri'at fihi dha aidan qubl. Huko Adhri'at ndio wakapelekwa, na haukupita mwaka isipokuwa waliangamia wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam ile sahamu ya dhawil qurba akawapa Bani Hashim na Bani Muttalib, na hakuwapa Bani Abdishams wala Naufal. Hakuwapa Bani Naufal. Kawaita Bani Hashim akamwambia shukrani ile dhawil qurba. Kawaita Bani Hashim Bani Abdul Muttalib akamwambia shukrani. Bani Abdul Muttalib na Bani Abdishams walipokuja na Bani Naufal akamwambia hapana. Mtume صلى الله عليه وسلم alipoulizwa akasema innama banu Hashim wa banu Abdul Muttalib wa banu Muttalib shay'un wahid fil jahiliyyati wal islam. Hakika hapa na vingine banu Hashim na banu Muttalib, ni banu Muttalib sema ni Abdul Muttalib, bani Muttalib wao ni kitu kimoja katika jahiliya na katika Uislamu. Wa shabbaka baina asabi'ihi, Mtume صلى الله عليه وسلم akapachanisha baina vidole vyake, akaingiza vidole hivi kwenye vidole vingine, kama hao ni kitu kimoja. Nakumbuka kwa nini Mtume صلى الله عليه وسلم amemwambia kusema hivi, kwa sababu wao ndio waliamua kumnusuru Mtume صلى الله عليه وسلم katika hali zote, mpaka walipotengwa na watu wa Makka. Pamoja na kuwa wengi katika wao walikuwa hawajaslimu, Banu Hashim na Bani Muttalib wakasema sisi tuko pamoja na mwenetu, tunda naye, wakaingia naye shini, mpaka wengine watu wakawa wanakufa, wengine wanakula majani ya miti, wanakula magome kwa sababu hawana chakula. Lakini kwa kumnusuru Mtume صلى الله عليه وسلم mtoto wao wakashirikiana naye. Ama Banu Shams, kwa sababu wote hawa ni watoto wa Abd Manaf. Abd Manaf katika watoto wake Abd Shams na Naufal, عبد المطلب لا مطلب نهاشم نهاشم فاهم تشابه ما يلزم كسيان جمهي فهو كواب بني هاشم مال اليوباتيكانا وبني بنو قينقاع فاي اليوباتيكانا فاي فسابوا حكوانا في تفيروت فدايوا خمسي أو سيوم يذوي القربة وكفيوا هاو مفاهمة نايدلية بيلي. الدرس الخامس غزوة بدر الكبرى. ذيتا في بدر فيلي في كبوة ذيتا في كبوة فيلي في بدر. غزوة بدر الكبرى هي الفرقان. ذيتا في بدر الكبرى اللي هو فيلغيتها الفرقان الذي أعز الله به الإسلام. أما بيو الله تبارك وتعالى ألي أبنبوب وفتهيبه وسباب يفرقانه وإسلام ورفع منارة أو مناره ورفع مناره لكن ينيو بنيراياك بنيرا وإسلام وكوا يكجوه راية الإسلام ترفرف إكاوة إلى بيبيا في الخافقين زيو بنيرة الإسلام أو إسلام إكاوة إلى بيبيا. وطمس الشركة ما كيفوت الشرك, يعني طمس كما يمحى ودارس كيفوت الشرك. وخرب أركانه لا تزهريب الجوز والشركين فنج فنج الجوز والشركين ما نوالي وقت وقوة ولقونا كبري فتك قوهان وشركين وانا قلت بجبيت وإسلام وكيوم وكنا أبو جاهل ولواء وكتك بتين فيه أبو جاهل ولواء وكتك بتين. وسببها لسببه ياكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنتم صلى الله عليه وسلم خرج ليعترض عيرا لقريش فلتوك وأجل يكون كوزوية وأجل يكون كوكينغا مسفارة ومقريش كلهم يلقوا لينغو لينغو يكون كوكواتا مسفارة ومقريش راجعة من الشام هل يكون من كوريجية كتك الشام بسبب واو ولرحلة الشتاء والصيف ولمسفارة يقوسي نكسكاز kipindi cha kusi kutoka kusini kwenda kaskazini yani kutoka Makka wakielekea Sham wanakwenda na upepo au pingine bila aksi wakati wa kwenda wanakwenda na upepo unavyowakisi wakirudi wanarudi kwa sahali upepo unakuwa unawasukuma kurudi katika miji yao lakini kipindi cha saif na kipindi cha shita yani kaskazi na kusi walikuwa wakisafiri mara nyingine wakisafiri kwenda Yemen kutoka Makka kwenda Yemen wakenda kuchukua bidhaa kwenye masoko ya Yemen bidhaa mbalimbali zinatoka Hindi na Sindi na Habasha zinakuja Yemen kwa watu wanakwenda Yemen kwa njia za baharini kwa watu wanakwenda kwenye masoko kule wanakwenda kununua bidhaa wanaleta Makka na kipindi kingine usafiri wakenda Sham bidhaa kutoka sehemu mbali mbali kutoka Rum, miji ya Rum sababu ilikuwa iko chini ya Warumi kutoka miji mbali mbali kadhalika kutoka Hindi na Paris na sehemu mbali mbali bidhaa zinaletwa katika miji hiyo na watu wanakuwa kuchukua bidhaa wanaleta Makka sasa wanapokwenda Sham hawana namna ila wapite Madina wanapokwenda Sham hakuna njia nyingine ila wapite Madina au pembezoni mwa Madina na huku tayari wanafanya jeuri na kupiga vita Uislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakusudia kuvunja nguvu zao za kibiashara kwanza ili jeuri yao siendelee msipite huko kwa hiyo aliposikia misafara inapita ndio maana akawa anaifukuzia kama tulivyosoma hapo nyuma amekwenda Waddan, Buwat na Ushaira, Qafarat al-Qadri na sehemu nyinginezo lakini hakuweza kuwapata. Sasa mara hii alituma msafara Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kwenda kuukinga msafara wa Quraysh unaorudi kutokea Sham wa kana ma'ahu 313 rajula wa 13 rajula na alikuwa pamoja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam watu 313 lakini riwaya nyingi zinataja kwamba watu 300 na zaidi 300 na zaidi 10 na zaidi na 10 kwa kutoka 11 mpaka 19 baina ya watu aina ya sampuli hiyo watu 200 na ziada walikuwa katika Ansar na waliobakia walikuwa katika Muhajirun kwa maana Ansar walikuwa wengi wapanda farasi walikuwa wawili tu kwa maana walikuwa wana udhaifu kwa sababu ili vita viwe vikali wapanda farasi lazima wawe wengi lakini katika msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wapanda farasi sababu askari akiwa yuko juu ya farasi wakati huo mtu akipambana akiwa yuko juu ya farasi anaweza kuchukua nafasi ya watu 40 na zaidi katika mapambano kuliko yule anapigana chini kwa miguu. Lakini watu wanaojua kutumia farasi na kupambana wakiwa juu ya farasi. Kwa hiyo walikuwa na farasi wawili na ngamia 70. Na ngamia 70. Ikawa wanapokezana wanapanda kwa zamu. Wanapanda hao alafu wengine wanashuka. Hivyo hivyo kama kufika. Alibeba bendera alibeba liwa na Waislamu walikuwa ni Mus'ab bin Umair al-Habidari alikuwa ni mbani dar alibeba bendera ya Waislamu kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na watu wa kiasi hicho. Falamma alimat Quraishun bidhalik, Makuraish walipojua hilo, walipojua kwamba kuna watu wametoka kufuata msafara wao. Walijuaje? Kwa sababu Abu Sufyan alipojua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfukuzia yeye, akamkodisha mpanda farasi anayekwenda haraka aende Makka, akatoa taarifa kwamba sisi tunafukuzwa, kwa sababu msafara ule wa watu wa Makuraishi ulikuwa ukiongozwa na Abu Sufyan, ndiye alikuwa akiongoza msafara ule. Kwa hiyo akamtuma mtu, nenda haraka Makka, kimbia haraka. Ukiwa na msafara wa kawaida uliokuwa na ngamia waliosheheni mizigo, utachukua muda mrefu mpaka kufika Makka. Kutoka Madina mpaka kufika Makka takriban siku 10 na zaidi, takriban ni mapungufu kidogo, au siku 10 zenyewe au zaidi kidogo, kama itakuwa imezidi siku moja siku mbili. Lakini mpanda farasi anayekwenda kwa haraka anaweza kutumia siku 3, kwa sababu hana mzigo na anasafiri usiku na mchana pengine. Kwenye rais kufika, akatuma mtu, nenda haraka Makka, kawafahamishe watu wa Makka kwamba sisi twafukuzwa na Muhammad na watu wake sallallahu alaihi wasallam. Walipopata taarifa hiyo, wakapandwa na mori mori wa kijinga, hamiya aljahiliya, mori wao ukapanda, mori nafahamika, wakawa wanahofu juu ya biashara zao kwamba sasa mambo yetu yataharibika. Kwa nini huyu Muhammad utuchezea sisi? Kwa hiyo wakaitana haraka haraka, na hakuna mtu aliyebakia katika wale watukufu wao isipokuwa Abu Lahab tu. Akamtuma Al-As bin Hisham ibn Mughira, na bwana mmoja akiitwa Umayya bin Khalaf, na yeye alitaka kubaki asiende vitani. Lakini ikawa haikuwa hivyo, kwa sababu ishakadiriwa kwamba ya kafe kule, ilibidi aende, na alikuwa hapendi watu waende kule, kama atoa ushauri kwamba kwa nini siku baada ya taarifa kwamba msafara umepona, sasa kwa nini watu sibaki tu, watu washasalimika. Abu Jahl, inasemekana kwamba Abu Jahl akamwambia maneno ya ufidhuli sana, ambayo subiri takuletea mkufu na vipuli na bangili na kutava na vikuku tavaa, alikutakuwa kule mbukoni mnashangilia mpiga ngoma pamoja na wanawake, wewe kaa tusiende. Jeuri kabisa Abu Jahl, na ule naye akapandisha mori wake kusema haiwezekani, lazima niende. Sangefamii kama mwanamke, haiwezekani. Kwe mori ukampanda, akatoka na yeye. Kwe Makuraishi wakajipanga, wakatoka kwa mori na bakara, wakatoka kwa kibri kabisa, riaa an-nas kwa ajili ya kutoa kuonyesha watu, wakatoka kuelekea huko Madina. Faliadhin al-muadhin. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لهم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله طيب أمية بن خلف alikusudia kubaki asitoke, na sababu iliyomfanya asitoke alikuwa amefanya umra ile kishirikina baada ya hijra kwa muda mfupi tu. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake, alisimuliwa na Saad bin Muadh. Saad bin Muadh alikwenda umra, sasa akakutana na Umayya bin Khalaf, akamsimulia akamwambia, mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba innahum qatiluk, kwamba wao watakuwa wewe Umayya bin Khalaf. Yule bwana akauliza, bi Makka, wataniua nikiwa niko Makka? Ana la adri, sasa sijui utauliwa wapi, lakini watakuua. Sema ah, basi mimi sitoki Makka. Fahalafa an la yakhruj, akala kiapo kwamba hatoki tena Maka, na watakumuua basi wajimuue pale Maka kama wataweza, kwa sababu wajua tayari Waislamu siwashakimbia, wapo tena Maka, wamehama. Basi mimi sitoki, utanipata wapi? Kula yanfaakum alfirar, sio infaradtum min almauti au alqatl, hakutawasaidia nyinyi kukimbia ikiwa mtakimbia kuuawa mauti au kuuawa, hawezi kusaidi chochote. Kadhalika aya nyingine inaonyesha kwamba huwezi kukimbia mauti. Ya ayuha alladhina hadu, qul inna almauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alghaybi washahada tunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ala kulli hali, mtu hawezi kuyakimbia mauti. Kwa Umayya bin Khalaf ikawa aogopa kutoka, hataki kutoka, akatiwa aibu, akabezwa na wenzake, basi mimi nitatoka hivyo hivyo. Ala kulli hali, wakatoka wale ashrafu Quraysh wote, hakuna aliyebaki, na wakawa wanapiga ngoma huko na wake zao, waimbaji wanaimba, wanawashambulia Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika surat al-Anfal, sema idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, kumbuka pale shetani alipowapambia amali zao, wa qala la ghaliba lakum al-yawm min an-nasi wa inni jarun lakum. Shaytani akawa anawaambia, hakuna wa kuwashindeni nyinyi leo katika watu, na mimi nitawanusuruni nyinyi. Shetani aliwaahidi kwamba atawanusuru. Wale wakatoka ashara wa bakara uria alnas, kwa kibri kabisa na jeuri. Lakini watu walipokutana, Allah anasema falamma taraat alfi'atani, yalipoonana makundi mawili, ikawa kundi la Waislamu liko huku na kundi la makafiri liko upande mwingine, nakasa ala aqibaihi ay walla mudbira, rajaa alqahqara, yule ibilisi akarudi nyuma ya visigino vyake, akawa anakimbia. Wa qala inni bari'un minkum, mimi niko mbali na nyinyi. Inni akhafu, inni ara ma la tarawun, mimi naona msioyaona, mkitazama hapa naona mambo si mazuri, kwa hiyo mimi ndio na nyinyi tuachana hapa, nyinyi endeleeni. Inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah. Eti ibilisi amuogopa Allah, wale naogopa. Inni akhafu Allah, lakini tayari kashawashawishi, kashawaleta. Wallahu shadidul iqab. Al-Anfal, sababu suratul Anfal kwa kiasi kikubwa sana yazungumzia vita vya Badri na yaliyotokea Badri na ushindi wa Badri. Kwa hiyo wakatoka mushrikun, anasema falamma alimat quraishun bidhalik arsalat 950 rajula, walitoka watu 950 lihimayati irihim wa tijaratihim, kwa ajili ya kwenda kuuhami msafara wao wa chakula na biashara zao, kwa sababu kuna al-iru wan-nafir. Iir ni msafara ambao umesheheni vyakula tu na mavazi na vitu vingine, si msafara wa vita. Na al-nafir ni msafara unaotoka na silaha, kwa hiyo unaitwa dhatu shauka, msafara wenye miba. Na ule ambao hauna silaha ambao ni iir, unaambiwa ghairu dhati shauka, usiokuwa na miba, hauna silaha. Kwa hiyo Waislamu wao walitoka wakiwa hawakubeba silaha za kutosha, na wale walikuwa kina Abu Sufyan hawakuwa, walikuwa ni iir, ni msafara tu wa kawaida. Sasa watu wa Makka washirikina wanakuja na al-nafir, wanakuja na silaha kwa ajili ya kupambana, na walikuwa watu 950, na maana walikuwa ni mara tatu ya Waislamu. Ukiangalia Waislamu ni 310 na washirikina 950, kwa hiyo ukizidisha mara tatu 300, tujalie 315 Waislamu. Kwa hiyo ukizidisha mara tatu yao utapata bado 945, bado hawajafikia idadi ya washirikina. Kwa hiyo washirikina walikuwa ni zaidi ya mara tatu ya Waislamu. Fasara ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, akawaendea wao Mtume sallallahu alayhi wa sallam, biman ma'ahu, na aliyo pamoja nao, au na wale waliokuwa pamoja naye, ndio sawa sawa, na waliokuwa pamoja naye, biman, na wale waliokuwa ambao ma'ahu wako pamoja naye, waqatalahum qitalan shadida, na akawapiga wao, wakapigana wao mapigano makali. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza aliwataka ushauri, kujua watasema nini watu. Katika ushauri nasemaje, jamaa, msafara ndio umekimbia wa Abu Sufyan tumeukosa, lakini watu wa Maka ndio hawa wameingia, wanakuja na msafara wao, wataka vita, wasemaje? Akawataka ushauri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saadi akasema, qad amanna bik wa saddaqna, sisi tumekuamini wewe na tumekusadikisha, wa shahidna bi anna ma jita bihi huwa alhaq, na tunashuhudia, tumeshuhudia kwamba kile ulichokuja nacho ni haki, na tukakupa katika hilo ahadi zetu na mikataba yetu juu ya kusikiliza na kukutii. Kwa hiyo wewe fanya lile unalotaka, famdhi lima aratta, fanya, elekea ulifanye litimize lile unalokuwa umelikusudia. Kana anulaki, sisi tu pamoja na wewe. Fa wallahi la usta'arabta bina hadha al-bahr fa khudtahu la khudnahu ma'ak. Saadi anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na apa kwa Allah, lau kama utatudhihirishia hii bahari mbele yetu, ukenda kwenye bahari katupeleka mpaka baharini, ukaiingia bahari, basi na sisi tungeingia na wewe, hatuwezi kubaki nyuma, kwa sababu tutakwenda kufa baharini, tutaingia hivyo hivyo. Ma takhallafa minna rajulun wahidun, asingebaki nyuma katika sisi hata mtu mmoja. Wama nakrahu an nalqa al-aduwwa ghadan, na wala hatuchukii sisi kukutana na adui yetu kesho. Na Miqdad bin Amr anakasema, imdhi ya Rasulullah, nenda ya Rasulullah, pitisha maazimio ya Rasulullah. Fanahnu ma'ak, sisi tu pamoja na wewe, wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israila li Musa, na hapa kwa Allah tutakwambia wewe kama bani Israila walivyomwambia Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahula qa'idun. Bani Israili walimwambia Musa, nenda wewe na mula wako mkapigane, sisi tuko hapa tumekaa tuwaongojea. Walifanya ujeuri baada ya kuambiwa udkhulul ardhal muqaddasata allati kataba Allahu lakum, ingieni katika ardhi takatifu hii ambayo Allah amekuandikieni nini. Qalu inna fiha qauman jabbarin, wakasema mna ndani yake watu majabbari. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها نسيسها تيزكو ينجيا مبكا وتوكي فإن خرجوا منها فإنا داخلون وكتوكا نسيسها ينجيا سيرتك فيه بسبك وتوكي فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وكتوكا كتك نجيهو نسيسها ينجيا سيرتك هذه نوعا نعيشيكو نسيسها تيزكو ينهو الجبارين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وكسمع لما تبيلك تكوالي ونكون موقوفة الله الله بمن يميش جويان ادخلوا عليهم الباب إن جيانك وهوك يملانك فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وكي انجي أملانكوني قال إن متوشينات وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لكو الله بكي ياكي متقميك ونيني لغومين وكسمان قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون كوانبيا موسى سيسي يتوزكو ينجيا ما داموا وكهومو كوانبيا نيندا نمولا واخو مكفجان سيسي نوصبيريا لنغوجا كيشين نازل تفوجا الله المستعان موسى لوذيو رجما ذاته وكسي كبوة كوانبيا مقداد بن عامر وانبيا مطمئ صلى الله عليه وسلم سيسي تتكوانبيا كما قالت بنو إسرائيل لموسى فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون نكس نقوانبيا نين نغيرنا ملواكم كبجان نسسكم جنانيني لولك بجانا فيلي فيلي فسر الرسول صلى الله عليه وسلم من جوابهما صلى الله عليه وسلم كفريشنا جواب ياه وسار بالجيش حتى وصل إلى أرض سلخة أكيد أن الجيش فقط فيها تكاربه كامل ليس فيها ماء حكونا ماجه تكاربه فأصبح المسلمون عطاشا وقفن بوقيه إسلام وقواني من يكيو بعضهم جنب نباب ياوين جنابا وبعضهم محرف نباب ياوين حدث فأرسل الله عليهم مطراء أكوات المشي أكوات الكيوة والله هو سال منه الوادي وكترزيقكم هو هيو وانوا فشربوا وتوضأوا واغتسلوا وكانوا وكتوادى وكوغى وصنعوا الحياض وملؤوها لوكتنجنز مبريكة مهوذي لوكياجازة ولبدت الأرض ليكتوت أرضي حتى ثبتت عليها الأقدام فقط كثبيت جويا كنيان أما المشركون أما وشركين فإن المطر وحل أرضهم وشركين هو إلي وكويفة إلي وكوكامة كتك أرضيا ولفتا أرادتو لمن قروب بس يكون هو على أرضيا وكوكامة حتى صاروا لا يستطيعون الارتحال بقى وكاوة هاويز كنا كسفيري ومصداق ذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام لا ترم أكترم شجوين وتكم بنبوني ماجي وتكم بنبوني أكترم شماجي إذا وطهر شين قوايو na waondosheni nini uchafu wa sheitani na ili apate kutia nguvu juu ya nyoyo zenu na athibitishe kwa maji hayo nyayo mwe madhubuti. Allahu akbar. Wa ayyada Allahu almuslimina bil malaika, na Allah akawatia nguvu Waislamu kwa kuwapelekea malaika. Fanhazama almushrikun, wakashindwa washirikina. وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون لو إسلام وقونا وفواتية واو ونووون ونواتيك ونكمات ماتيك. ikawa naua wakateka watu karibu wakaua karibu watu 70 na wakawateka watu zaidi ya 70 vile vile yani idadi kama hiyo fakutila min almushrikina 70 rajula wakauawa katika washirikina watu 70 minhum abu jahal ikiwemo katika wao abu jahal aliuawa pia vile vile wa usira minhum 70 asira na walitekwa katika wao mateka 70 wakutila min almuslimina 14 rajula na wakauawa katika waislamu watu 14 ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفن قتل المسلمين والمشركين في شاك أمريشا متوم صلى الله عليه وسلم وزيكا وليواء وكتك وإسلام يرون نزبا سيمياو نا وشركين وكتوب وكتك بسيمة في القليل كتوب وكتك مشيم ورجع إلى المدينة لا كرود مدينة متوم صلى الله عليه وسلم ولما قاربها إلى جثبيتي أعرف قريبية مدينة تلقته الولائد بالدفوف يرشد طلع البدر علينا ولقوا قريبية مدينة وكم بكيا وتوتو لمدوف وكاو نايبا طلع البدر علينا انت قلت لما يليز مرة نجينة وما هي لهجة في بيتي كتك وقته ولا كتك وقت وهجرة مسألة يا أشعوري يا متكمتون صلى الله عليه وسلم وقواتو إما إليزوا كتكا صحيح البخاري مسألة يقول لبك بارك الغماد أما والله لو سرت إلى بارك لو سرت بنا إلى بارك الغماد أجالتنا معك من دونه حتى تبلغه فدعا له بخير وما قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس يقول أنا أقصدي أنصار أعمل إليزة البخاري كذلك من قليل وقد تكون أتشون وما إليزة خبره كثير ابن هشام كثير ابن كثير كذلك في صحيح مسلم لكن في أمتم صلى الله عليه وسلم البقوة قد تكون جولة وفيتا ألوى أنبياء وإسلام أبشروا فتيني بشارة والله كأني أنظر إلى مصارع القوم قال قوما ممن أولاس للسهم وتكذب عن بكيوات وما أفت أبوك فلاني فعلم القوم من هذه الجملة أن الحرب لابد حاصل أو حاصلة واتوك فهم قوما فيتا لازم في تكوير لم تقول صلى الله عليه وسلم أكاوى نتورا قوما أفت أبوك فلاني وتكوفا فلاني تولي وهابا fulani atauliwa hapa na hawakuvuka hizo sehemu wote waliochorewa zile sehemu zao walikuwa pale pale wakati waliuawa yani na ilikuwa ni msiba mkubwa kwa watu wa Makka ilikuwa ni vilio Allahu almusta'an masala ya vita vya Badri ina habari ndefu sana kuna mambo mengi kiko sasa utasoma kitabu kidogo jaribu kutajataja baadhi ya vitu lakini kuna habari ndefu na mambo mengi na kuna dhurusi na kuna mazingatio mengi katika Badri kile tutashika na haya kwanza kwa sababu wakati tumekwenda na darasa alhamdulillah la basa bih kuna swali lolote jamani kidogo tu sawa na kile kilithibitishwa ile jambo kubwa kwa jihadi. Nitakaa kuthibitisha hilo lenyewe kwanza ni jihadi hiyo wamepigana wao. ولا في جهاد لكن في جهاد اسمه الرضي جهاد وربي نوام ويوم ينسيهم وكتك سيهم يويز وما لزوات الله أعلم نعم نسأل المدير سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طب ما يقول إيه؟ أو وين أبدأ؟ بعد ما بعد؟